Niepodległościowcy socjaliści interesowni, jak państwo zapewne zauważyli, praktycznie wszystkie partie walczące o niepodległość to partie socjalistyczne. Czy to będzie komunistyczna partia Kurdystanu, czy ruch Dalaj Lamy w Tybecie, czy PPS świętej pamięci Józefa Piłsudskiego, druk w druga, czerwoni. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Partia socjalistyczna po zdobyciu władzy oferuje swoim członkom a to posadę państwową z odpowiednią pensją, a to koncesje na kopalnie, a już co najmniej na budkę z piwem, a co może swoim członkom i sympatykom zagwarantować partia liberalna? Nic. W wolnej Polsce będzie, oczywiście, z 500 posad państwowych, ale otrzymają je raczej fachowcy, niż bojownicy o konserwatywny liberalizm. Koncesji zaś nie będzie żadnych. Nagroda jest jedna. W wolnej Polsce każdy będzie czuł się swobodnie, no i będzie mógł bogacić się znacznie szybciej niż teraz. Na takie diktum ludzie krótkowzroczni w typendy polecą zapisać się, gdzie trzeba. Przy nas zostaną ludzie dalekowzroczni lub po prostu miłośnicy idei wolności. Proszę ich o włączanie się w nasze szeregi.